Prawda, że można się zasłuchać i nawet szukać na płycie drugiej utworu numer 17. Tak jest opisany ten album, że dwie płyty są opisane ciągiem liczbowo, właściwie cyfrowo-liczbowym. No i trzeba się troszkę zorientować, który to, który utwór na stronie płyty, na płycie B. O tak, na płycie B. Płyty potrójnej właściwie, zestawu potrójnego Sromota zespołu Świetliki. Tak się nam dzisiaj poukładało, że już dzisiaj do kalendarza muzycznego zaglądaliśmy na początku naszego spotkania, no prawie na początku naszego spotkania. Bernard Maselli obchodzi dzisiaj urodziny. Słuchaliśmy zespołu, a właściwie wczoraj, 19 sierpnia obchodził urodziny. Słuchaliśmy zespołu The Globetrotters. To jeszcze wróćmy pod datę, tę właśnie w kalendarzu muzycznym. Płyta Bończyk Krzywański, Ideologia snu, 2010 rok. I pamiętam, jak w prywatnej kolekcji miałem przyjemność kiedyś zastąpić Artura Orzecha i to wtedy właśnie odwiedził trójkę Zbigniew Krzywański i rozmawialiśmy sobie też o tej płycie. To wtedy była bardzo świeża rzecz, ten album. A teraz po latach 2 sierpnia spotkaliśmy się na już wspomnianym przeze mnie dzisiaj koncercie warszawskim, koncercie męskiego grania. Nowe sytuacje na trasie. O tym też już wspominałem w internecie, na stronie facebookowej chociażby. Nowych sytuacji można sprawdzić, gdzie zagrają tę płytę w całości. Z Tymonem, Budyniem i Rogucem przy mikrofonie. Tak to wszystko wymyślili. A dziś wracam do płyty Jacka Bończyka i Zbigniewa Krzywańskiego z powodu takiegoż oto, że 19 sierpnia Zbychu obchodził urodziny. Więc Zbigniewie jeszcze raz wszystkiego naj i spełniania marzeń. Wciąż spełniania marzeń. A na tej płycie Ideologia snu dzieją się też i takie rzeczy. Zbychu, Zbyszek, a gdybyś zagrał na koniec tak jakoś bardziej przystępnie, co? Dobra? No to graj. Aha. No dobra, dobra, dobra. Dobra, tak będzie dobrze, no. Z Bogiem dobrze żyć. żyć. W idealnym kraju idealny rząd, w idealnym mieście stoi gdzieś twój dom. Idealne media idealnie chcą, byś nabierał sił, żebyś jasny był. W idealnym świecie błądzisz jakiś czas, marzysz, by stąd uciec w górę pierwszy raz. Chociaż już w dzieciństwie dowiedziałeś się, że ukradli księżyc, ale coś tam świeci gdzieś. Już w dzieciństwie dowiedziałeś się, że ukradli księżyc, ale coś tam świeci gdzieś. Instruolo. A wcześniej to, o co prosił Jacek, żeby tak Zbychu zagrał, to Uzurpator. 47 sekund na gitarze. Zbigniew Krzywański obchodzi urodziny. To takie święto, bo płyta Bończyk Krzywański już za nami. No a przed nami coś, z czym od kilku tygodni się nosiłem. Znaczy z tym pomysłem. I myślę, że dzisiaj to jest idealny moment, aby go zrealizować. Tańczymy tango. Ile lat, nie mija nic. Tańczymy tango. Oto piękna fortancerka, która dawno zmarła. W moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo to mi trwa. Tańczymy tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Obok ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. I kto z was upadnie nagle? Każdy chce partnera mieć i każdy kłamie. Nie ma par, do tańca nikt nie prosił ładnie. Nie strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej tańczmy tango, tango, tango, tango, nieustanne tango. Zespół Republika. Płyta Nieustanne Tango. 2 tygodnie temu, dokładnie o tej porze, pomyślałem sobie, że skoro jestem na świeżo, krótko po spotkaniu z piosenkami z albumu Nowe Sytuacje na żywo na warszawskim koncercie Męskiego Grania i przyniosłem wtedy płytę Nowe Sytuacje, posłuchaliśmy sobie połowy tego albumu, wspominając audycję, która nazywała się Półperfekcyjnej Płyty i taki był także temat listu, który dostałem wtedy w nocy od Konrada. Konrad pisze: witam, pamiętam tę audycję, nagrywało się na kasetach połówki. Połówkę T. Love King mam nagraną do tej pory na klasycznej żelazówce 90. Choć w międzyczasie kupiłem i na kasecie, i na kompakcie. To było 1 sierpnia 2000 roku. Akurat 14 lat mija. Jak jeden dzień. Nieustanne Tango prezentowano troszkę wcześniej, 19 lipca. Zerknąłem na stronę. W internecie można znaleźć wszystko. I czytam, że to audycja nadawana w programie trzecim od 17 stycznia 2000 do 28 grudnia 2000. Emisja odbywała się od poniedziałku do czwartku, od 19.15 do 20. No, potem było jeszcze kilka pór nadawania połówki Perfekcyjnej Płyty, ale pamiętam ten dreszczyk emocji, kiedy przygotowywałem się do tych audycji. Starałem się zrobić to porządnie i również doskonale pamiętam telefon do Grzegorza Ciechowskiego i rozmowę o płycie Nieustanne Tango. To nie było 333, tak jak myśleliśmy, że będzie. 333 płyty, a właściwie ich połówki perfekcyjne. Jak i czytam w internecie, zaprezentowaliśmy z koleżankami i kolegami Państwu w tym cyklu 194 albumy. To całkiem niezły wynik. Pierwszy był Procol Harum 17 stycznia roku 2000, a ostatnią płytą w tym cyklu było The Dark Side of the Moon, nadane właśnie 28 grudnia roku 2000. Tak, zabrało mi się dzisiaj trochę na wspominki, ale mówię o tym dlatego, że dzisiaj postanowiłem, żebyśmy posłuchali wspólnie połowy Nieustannego Tanga. I co Państwo na to? Spróbujmy. Od 6, czyli Wielki Hipnotyzer, Obca Astronom, Fanatycy Ognia i Poranna Wiadomość. się uda. Wasz ruch, to znów, to sam się uda. Zrób coś, to znów, to sam się uda. kosmos pocałunek. Wysyłam w kosmos pocałunek. Komety niosą do nieba. Rok 1984 i płyta Nieustanne Tango zespołu Republika. Wielki hipnotyzer, obcy astronom, fanatycy ognia i poranna wiadomość. W mojej Holandii niepogoda, wiatraków skrzydła wiąże cień, serca nie koi czasu prozak, gdy proza życia targa pierś. Twarz słoną wodą poorana, przypływów myśli nikły prąd, wbiłem się w zamulony kanał, mam pod stopami trzecie dno, trzecie dno. Daleko gdzieś na wyżynach krzywa rośnie znowu komuś, mnie uparcie coś trzyma poniżej poziomu. Daleko gdzieś w ciepłych krajach ktoś szampana otwiera, ja w kałużach się slajam poniżej zera. W mojej Holandii suche łany tulipanowych niegdyś barw, pan już nie tuli, bo bez pani rozmyły fale po niej ślad. Martwa natura, martwe płótna na niderlandzkim szarym tle, nawet tęsknota moja smutna wyblakłym światłem gnębi mnie, gnębi mnie. Daleko gdzieś na wyżynach krzywa rośnie znowu komuś, mnie uparcie coś trzyma poniżej poziomu. Daleko gdzieś w ciepłych krajach ktoś szampana otwiera, ja w kałużach się szlajam poniżej zera. Zabierze już choćby w górzyste słońce jawy, byle nie na żławy snu. Tomasz Stańczyk, jego płyta Myśli Bitwa powraca w naszym spotkaniu dzisiejszym. Holandia to jest tytuł tego nagrania. I to już jest moment na pożegnanie. Przed nami tylko jeszcze jedna płyta. Od czwartej Piotr Łodej będzie Państwa jak zwykle budził, a my słyszymy się w audycji Mało Obiektywnie w sobotę, ale nie w tę najbliższą, tylko w tę za tydzień i kilka dni. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie trzygodzinne i na do usłyszenia jeszcze jeden Tomasz. Tomasz Makowiecki. To dobrze, że nam udało się. Dotrzeć aż tu na ostatnim brzeg.